www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Czym jest pewność? Czasem to otrzymanie się celu, a czasem spontaniczna zmiana kierunku. Ale zawsze pewność wynika z charakteru. Przekonaj się o tym w innowacyjnych SUV-ach Volkswagena. Wybierz przebojowego T-Crossa, zadziornego T-Rocka lub bezkompromisowego Tiguana, z którymi poczujesz się pewnie na każdej drodze. Sprawdź specjalną ofertę Volkswagena i zyskaj nawet 12 rat gratis. Szczegóły na volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22. potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Na początku przyszłego tygodnia ma być gotowy projekt specustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom ponoszącym straty z powodu epidemii. Czeski rząd zamyka wszystkie szkoły oraz uniwersytety. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22. potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Jak podano, stwierdzono go u mężczyzny z województwa lubelskiego. Właśnie teraz trwa orędzie prezydenta Andrzeja Dudy w związku z rosnącą liczbą przypadków tego patogenu w naszym kraju. Andrzej Duda ma m.in. podsumować dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony projekt specustawy zawierający rozwiązania dla gospodarki w związku z koronawirusem. Jak podkreśliła, urzędnicy są już po rozmowach z przedstawicielami różnych branż, które ponoszą straty w wyniku zagrożenia koronawirusem, takimi jak turystyka i transport. W efekcie tych intensywnych spotkań oraz kilkudniowej narady ze wszystkimi przedstawicielami polskich instytucji rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urzędem Zamówień Publicznych, przygotowaliśmy taki pierwszy pakiet, który chcielibyśmy ująć w ustawie Koronawirus Gospodarka, specustawie, którą przedstawimy Państwu jako zamknięty projekt na początku przyszłego tygodnia. Wśród założeń nowego dokumentu mają znaleźć się m.in. ułatwienia dotyczące regulowania należności, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne czy podatki. Kolejne uczelnie odwołują wykłady i zajęcia. Aktywności dydaktyczne będą zawieszone m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławskim, Opolskim i Łódzkim. W Łodzi od jutra zamknięte będą też miejskie instytucje kultury i obiekty sportowe. Zdecydowała o tym prezydent miasta Hanna Zdanowska, mówi jej rzecznik Marcin Masłowski. Pani prezydent podjęła decyzję o natychmiastowym zamknięciu od środy, od 11 marca, miejskich basenów, teatrów, muzeów, domów kultury, lodowisk, hal, innych obiektów MOSiR-u, a także C1, zoo i palmiarni. Póki co zamknięcie będzie obowiązywało przez najbliższe 14 dni. Hanna Zdanowska poleciła też dyrektorom podległych miastu szkół i przedszkoli odwołanie wszystkich dodatkowych wydarzeń, spotkań i wycieczek. Do mieszkańców zaapelowała, by zadbali o sąsiadów, seniorów i zaoferowali im pomoc, jeśli z obawy przed zarażeniem chcieliby pozostać przez najbliższy czas w swoich domach. W związku z rosnącą epidemią rząd zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Swoje działania podejmują też nasi sąsiedzi. Czeski rząd zamknął na 2 tygodnie wszystkie szkoły podstawowe i średnie oraz uniwersytety. Przedszkola oraz szkoły artystyczne mogą prowadzić zajęcia, ale rząd radzi ich władzom rozważenie również ich zamknięcia. Łącznie zamknięcie placówek dydaktycznych dotknie 1 400 000 uczniów i studentów. Personelowi dydaktycznemu rząd czeski zalecił prowadzenie zajęć z uczniami online albo samodokształcenie ich w trybie domowym. Do tej pory w Czechach koronawirusem zaraziło się 41 osób. Tymczasem 54 nowe przypadki tego groźnego patogenu odnotowano na Wyspach Brytyjskich. Zginęła kolejna, 6 już osoba. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kawiarnie w Soho w centrum Londynu nadal pełne ludzi, zdecydowana większość koncertów czy imprez nadal się odbywa. Ale politycy i służby ostrzegają, to dopiero początek. Na przestrzeni następnych 2 tygodni rozpocznie się prawdopodobnie faza szczytowa. Liczba przypadków gwałtownie wzrasta. Nasz cel to minimalizować skalę i przesunąć punkt szczytowy jak najdalej, tak by system opieki zdrowia mógł jak najskuteczniej pomóc ludziom. Mówi BBC Jenny Harris, zastępca naczelnego lekarza Anglii. Rząd potwierdził śmierć 6 osoby, to ponad 80

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Bagli w Trójce. No, kolejna płyta, na którą czekam, bardzo czekam. To jest Melt Yourself Down, zespół z Londynu. Przynosiłem ich pierwszą płytę, przynosiłem później drugą płytę. No i szykuje się 100 Years nazywa się. 100%, a procent jeszcze jest. Płyta, która jest zapowiadana właśnie 27 marca. No to już po urodzinach to będę musiał się sam już starać o tę płytę. No, ale na pewno sobie ją sprawię. Jeszcze nie wiem, jakiej formie będzie dostępna. A sprawię sobie dlatego, że to jest zespół petarda, jeżeli chodzi o występy w mniejszych klubach. Mniejszych, większych. Panowie, znam też tą relację z ich występów, to najpierw zapraszają do tańca, a później to wszystko zmienia się w takie jedno wielkie pogowanie. A w tym wszystkim jest też miejsce nie tylko na taką punkową energię i funkującą, ale też miejsce na improwizację. Więc jak najbardziej jestem za i czekam w ogóle na jakieś takie wydarzenie gdzieś w Polsce. Melt Yourself Down będę wypatrywał, bo chętnie bym panów na żywo zobaczył. Tutaj kiedyś zresztą z panami współpracował Shabaka Hutchings, to jeszcze jako taka ciekawostka. Na samym początku to w ogóle był projekt taki DJ-ski, że to DJ zaprasza pan Pete Warham, który jest założycielem całego składu. Miał taką wizję, że po prostu do setów DJ-skich, do muzyki tanecznej będzie zapraszał muzyków z różnych stron świata. No i tak w pewnym momencie zawiązał się cały już zespół cyklicznie występujący Melt Yourself Down. Kolejna propozycja. Cóż to jest? To jest płyta, o której już opowiadałem. Przynosiłem jej pierwszą odsłonę, teraz jest druga już odsłona. Nazywa się Slow Bones, a to płyta Rejoice duetu Tony Allen i Hugh Masekeli. To nie jest płyta nagrana po śmierci, chociaż po śmierci była zmiksowana i po śmierci Hugha Masekeli oczywiście. Zmiksowana, zmasterowana. Zresztą świetnie, bo ona brzmi genialnie. Nie wiem jak cała płyta, bo jeszcze jej nie ma, ale drugi utwór to potwierdza tylko, że to jest świetnie brzmiąca płyta. Slow Bones nazywa się drugi utwór tego duetu. Rejoice, płyta. Proszę bardzo, Tony Allen i nieżyjący już niestety Hugh Masekela. No, pięknie zagrał pan Hugh Masekela, no i świetnie oczywiście ten album, bardzo charakterystycznie, płyta Rejoice. Kolejny zespół, już kiedyś przeze mnie prezentowany. Bardzo się zaskoczyłem, że panowie są z Leeds, z Wielkiej Brytanii, bo na początku myślałem, że to są, słuchając ich wcześniejszych płyt, że to jest jakieś takie nagranie gdzieś wydobyte prosto z Etiopii, z tamtejszym jazzem słynnym, może jakiś Mulatu Astatke na przykład, a tu nie, okazuje się, że to jest młodzież w sumie z Wielkiej Brytanii i panowie są biali. Ciekawe. The Sorcerers powracają z kolejną płytą In the Search of the Lost City of the Monkey God. No i bardzo ciekawie brzmi to, też bardzo afrykańsko gdzieś. Chociaż ma taką energię punkową miejscami. Ja tylko przypomnę, że słuchają państwo trójki programu trzeciego Polskiego Radia, a ja jestem pan Hrabia, pan F, pan Fisz. A audycja nazywa się Magiel Wagli, chociaż dzisiaj samotny Magiel Wagla. Sorcerers z Leeds. To ja szybko przeskakuję do Londynu. Tam jak zawsze się dzieje i dzieje. Tym razem zapowiada swoją płytę pan Wilma Archer. Płyta ma pojawić się 3 kwietnia dopiero. 3 kwietnia. No ale już to, co się pojawiło jako single zapowiadający całość, jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja tylko powiem, że pan Wilma jest przede wszystkim producentem, ale też multiinstrumentalistą, bo najczęściej sam siada do tych wszystkich pieśni. Nie wiem, jak w przypadku tej płyty, bo tu się pojawiają instrumenty smyczkowe. Nie wiem do końca, czy on sam aranżuje te smyki, które bardzo sprytnie są w taki pulsujący rytm, nałożone na ten pulsujący rytm, ładnie się dopełniają, a to jest trudne. To jest trudne, szczególnie w takiej muzyce, jaką uprawia pan Wilma Archer. Pojawiały się już głosy ludzkie na tej płycie przeróżne, bo jest i Samuel T. Herring z Future Island, jest Southern Archives, tak, czyli pani, która w Maglu się pojawiała wielokrotnie, Laura Groves. Ja wybrałem gadacza, opowiadacza, zresztą bardzo zdolnego, pana MF Duma. No, wydaje mi się, że to jest bardzo oryginalne, ciekawe połączenie, chociaż oczywiście te wiolonczele, które się pojawiają, mają taki charakter troszkę samplingu, więc to tak naprawdę bardzo hip-hopowy utwór powstał panu Archerowi. Western Circular nazywa się płyta, 3 kwietnia całość. As the clock ticks, he plays the low end watch dicks. Pores, deep cover, binocular optics. Only spotted a rice grain on a chopstick. Zoomed out to notice a shiny badge. Officer dropkick. Must have been pork fried. Spit a chunk confided in his partner as he put the ride in park. I see both eyes staring at the opposite side of the block as they spy. A fiend glide by, hotter than July. What a bullshit disguise. Vest bulging through the sides. An aviator hides. It's just 5 past lunch rush. Last time a fast guy took a dive. Step lively, look alive. The city don't sleep or take naps. And won't easily concede to Jake traps. How quick he makes scraps through fake daps. Either the trees, the D, or cracks that break snap. Your poison, amusing or annoying. Just be sure to avoid the blues and them boys them. They're not toying, taxpayers help employ them. They turn around and treat them more worse than the goyim. Someone pass the crawler to the other wearing denim leaves. They're real dirty, plain clothes enemies. Tend to be pretending in it to end the dude's legacy. With numbers of run concurrent, still it'll be a century. Or end in a heartbeat, them streets damn. For simply just trying to eat and feed fam. The drug war turned out to be a complete sham. All the while throughout the system a beat jam. Not my problem. He's here to watch the watches till the last shift and get paid good if who asks if. And be ready to blast for the hood, don't let your mask shift. And put that work in overtime till the last sniff. No i bardzo zgrabnie Zgrabne połączenie. MF Doom to ten pan z niskim głosem. No i Wilma Archer, który wyprodukował całość. Płyta 3 kwietnia. Nazywa się Western Circular. Będę czekał, bo jest już i drugi utwór z panem frontmanem Future Island i też jest bardzo interesujący. Więc będę czekał na tę płytę. Ja już opowiadałem o tym, że tak się złożyło, że w zeszłym roku moje ulubione płyty z rapem, czyli z tym gadaniem, opowiadaniem o tak naprawdę przy różnych rzeczach, bo to jest też miejsce i na abstrakcyjne teksty, na teksty z przymrużeniem oka, no i też bardzo zaangażowane, a czasami oczywiście też bardzo brutalne, o brutalnej rzeczywistości. I tak się złożyło, że moje ulubione płyty z tym rapem w zeszłym roku nagrały kobiety. No i wszystko wskazuje na to, że tak, że ten trend się utrzyma długo. Z czego się bardzo cieszę, bo sam byłem zawsze fanem na przykład takiej raperki Bahama D, a wcześniej Salt'n Pepa. Jako taki pierwszy zespół dla mnie, przynajmniej pierwszy kobiet rapowy. I co? Aha, no i wydaje mi się, że ten trend się długo utrzyma, przynajmniej na moim gramofonie, bo pokazują się od czasu do czasu płyty hip-hopowe, które nie do końca mnie są w stanie porwać z tak zwanym tym nowym rapem czy trapem. Porwać przede wszystkim ze względu... One mnie nudzą, bo wydają mi się wszystkie bardzo, bardzo podobne do siebie. I kiedyś hip-hop wydawał mi się bardzo taki różny, znaczy inaczej brzmiał w Nowym Jorku, inaczej brzmiał na zachodnim wybrzeżu, zupełnie inaczej na południu. Innych używało się sampli, kombinowało się z żywymi instrumentami, tak jak to robił zespół The Roots na przykład, no zupełnie inaczej samplował DJ Premier i tak dalej, i tak dalej. A te nowoczesne brzmienia niestety często wydają się naprawdę podobne, chociaż oczywiście są wyjątki i takie próbuję przynosić i przekonywać państwa do tej muzyki. Proszę bardzo. Princess Nokia, pani, która już debiutowała jakiś czas temu, zrobiło się o niej głośno. Pierwsza długa płyta to była epki, jeszcze mixtape'y tak zwane, więc tak naprawdę Metallic Butterfly, tak, to był 2014 rok, później wydany po raz kolejny w 2018 roku. No, a teraz pojawiają się za to dwie płyty prawie że naraz. Pierwsza to jest Everything Sucks, która troszeczkę mnie nie przekonała, bo to już jest taka właśnie nowocześnie brzmiący hip-hop. Ja też nie mówię o brzmieniach tylko i wyłącznie, tylko ten przekaz też wydaje mi się taki bardzo już uproszczony, delikatnie mówiąc. No, a druga płyta mnie totalnie zaskoczyła. Nazywa się Everything is Beautiful, czyli ta jedna Sax, druga Beautiful. No i dla mnie to rzeczywiście jest piękna płyta, bo to jest taki hip-hop, który mnie wychował, a przy okazji też brzmi jakoś tak, że wiem, że to jest muzyka pochodząca właśnie z teraz, tu i teraz została nagrana. Princess Nokia. Bardzo polecam tę płytę. Blessings. Taki utwór wybrałem na początek. God is testing me, but I won't lose. I had to come back with that new groove. I had to say goodbye to my old dude, 'cause he ain't really is who he told you. I might take a loss, but I'm stepping. I need to work hard for these blessings. These blessings on blessings on blessings. Teach me lessons on lessons on lessons. Pain is temporary and it's over. Throw some dead weight off my shoulder. God is testing me, but I won't lose. Had to come back with that new groove. I had to say goodbye to my old dude, 'cause he ain't really is what he told you. I might take a loss, but I'm stepping. I need to work hard for my blessings. These wedges and blessings on blessings. Teach me lessons on lessons on lessons. Pain is temporary and it's over. Throw some dead weight off my shoulder. I'ma be like I told ya. I'ma be like I told ya. These blessings on blessings on blessings. I know I won't be forgiven. I know that I won't be forgiven. Look at me now, look at me now. Look at the stairs, look at the crowd, look how I wow. Look at the stage and I bow. Look at the things that I know that I'm proud. Yeah, look at my staff, look at me now. Look at the crowd, look at I wow. Look at the stage that I bow. Look at the things that I do and I'm proud. People talking shit, yeah, that's old news. On the topic of their whole crew. Me by myself is a whole move. Don't speak my name, I don't know you. Grown forgiveness, abundant and riches. Don't fuck with you bitches, you acting suspicious. The fuck out my mentions, you hoes got no mentions. I got no emotion, you got no attention. These hoes get second guessing, I'm just here carrying blessings. You wish you had my essence, but you just ain't taking second sips. Tea, I'm minding business, my mind is on my business. And I'm always doing business, you sleeping with the fishes, honey. This business full of winnings, and I get it how I get it. I'ma make you go regret it, I'ma count up on the fetish. Smoking on the earthy lettuce, cause green is like a fetish. And my life is just like heaven. I am that ocean daughter, and I be reppin' that seven. I am the honey daughter, I be reppin' that five. You think your magic works on me? Well, girl, I think that's a lie. I pray don't rep and prosper, give me pray and shut my eyes. Ocean daughter, I be reppin' that seven. I am that ocean daughter, I be reppin' that five. You think your magic worked on me? Well, girl, it's a lie. I pray no weapon prosper, I pray I shut my eyes. I cast manipulation, I cast the light inside. All up in my cooler, you don't even know the flavor. Go and mind your business, save the goofiness for later. I've been humble too long, I've been sitting on these songs. No, bardzo, bardzo muzyczny hip-hop. Princess Nokia po raz drugi z płyty Everything is Beautiful. I am Gemini, super fly, fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini, like Pac, Andre, Warren, and Kanye, Boy George, and Anne Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like Snape. I am Gemini, people love to call me crazy, but they judging and they hating, and I'm too grown for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me, but I know that I'm different and you're not quite me. I'm the horoscope hoe, I'm the planet and moon, I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon. I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head. Your husband sent me a DM and I just left him on red. My planet's Mercury, my element is air. I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my dairy ear, cause he's shaped like a pear. Little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback. Tarot deck on sack, like to get her feet wet with peak sweat. The freak neck from Harlem to BX, I clean up like Kleenex. Spinelli, I'm recess, kickball to the deep end. The public school era is old school forever. The moon and the tides really control the weather. The sun and the moon, yes, it do go together. A spiritual being that rides any weather. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative. Informative, creative, and everybody hates it. Imagination colorful when I just entertain it. A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it. Of course there is the bad, I'm really superficial. I ain't called you in 3 months, still I maintain that I miss you. A Gemini with issues, social isolated. I pray that I'ma make it, or at least that I can take it. And like a Gemini, I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always make me anxious. But thank God I'm in charge of this, cause boys close what I stay in. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home. Princess Nokia, Everything is Beautiful. No bardzo chętnie będę jeszcze powracał do tej płyty. Mówiłem o kobietach rapujących. No to w zeszłym roku na pewno Little Sims zalicza się do moich ulubionych raperek. I płyt z zeszłego roku. No a drugą panią jest pani Sampa the Great. Tym razem chciałem coś zaprezentować, ale właśnie utwór, który nie znalazł się na żadnej płycie. To jest taki chyba autonomiczny singiel, który po prostu się pojawił. No i namieszał, bardzo namieszał. Nazywa się Energy z udziałem Nadim Din Gabisi. Sampa the Great, no moja też ulubiona raperka. Damnation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy. Drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, lyrical kind. If I was astonished by the level of shame. Feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees Fumble. I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Na serious talk that they talk. Go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, member say ya, one day go come when we all go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go see. With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame. Feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees. Ain't got nothing. program Polskiego Radia. No, powiedziałem tak jak prawdziwy prezenter. Proszę państwa, co dalej? No panie, cały czas panie, nie dlatego, że niedawno był Dzień Kobiet, tylko po prostu świetne płyty nagrywają panie. Green Tea Peng to jest raperka, pieśniarka z Londynu, która na razie pojawiła się tu i tam na różnych płytach, natomiast nie zostawiła po sobie jeszcze pierwszego śladu, czyli debiutanckiej pełnej płyty. A cały czas pojawiają się jakieś epki, jakieś towarzyszące gościnne występy, ale całej płyty nie ma. Natomiast tak właśnie znikąd pojawił się 4 marca utwór singiel. Być może zapowiadając jakąś całość. No te informacje są bardzo enigmatyczne, więc trudno tutaj coś wyczytać konkretnego. A ja już bardzo czekam na tę płytę. Tak sobie przejrzałem, kto jest producentem. Producentem jest pan Airbus. No kojarzę go z nagrań bardziej takich soulowych czy dabujących. Zresztą ten numer jest taki dabujący. Ale coś tutaj maczał swój talent pan Maverick Sabre, którego zresztą przynosiłem i ostatnią płytę uwielbiam. Być może jest autorem tekstu. Tego właśnie też nie wiem, bo tutaj jakoś tak dziwnie jest to wszystko rozpisane. Green Tea Peng. Pani podobno uwielbia zieloną herbatę i dlatego taki wybrała sobie pseudonim, który mówi, do którego nie jest jakoś tam specjalnie przywiązana. To też rozumiem. Ja do swojego też nie jestem jakoś specjalnie przywiązany. Ghost Town. Taki utwór. Mam nadzieję, że niedługo całość. Londyn. Airbuds, Maverick, Sing Sing family, London bridges falling down on my mates walking round with frowns, can't seem to make no sense of all this rain. With your rules and regulations, why you're so stiff? I don't want nothing that seems too different. Stop between your lines and all your lies. But you can't take my city from me. But you can't take my city from me. But you can't take my city from me. Can't take my city from me. Try numbing me with them frequencies as we all sit at lean, distracted by these screens. I agree, ignorance is bliss. Yeah, it's beautiful as long as we in line and acting suitable. This life shit, it's achievable. Cause all that matters what you look like. No need to think twice no more. Anything you need can buy it from a store. $9.99 for a course. But you can't take my city from me. Now you can't take my city from me. Now you can't take my city from me. Trying to take the vibe of my city away. Heavy on my mind every single day. Trying to take the vibe of my city away. Heavy on my mind every single day. Trying to take the vibe of my city away. Heavy on my mind every single day.